باب المدينة باب المدينة تنفي الخبص دا باب دی د دې خبرې چې دا رستنی خبره به پکې ذکر کیږي. رستنی خبره دا ده چې المدینة مدینه طیبه تنفی دا لری کوي تنفی دا لری کوي الخبث گندوالی خبث گندوالی ته وایي گندوالی خچنوالی مدینه منوره حدیث کې دا ورای شوي دته اوس چې دا دوه کاره کوي یو ګنده خلک د ځانه لرې کوي او چې دا کم پاک خلک دي نو د پاکو خلکو دا پاکوالی سوچه کوي او صفا کوي پاک چې دي ښه خالص پاکوي او ګنده خلک د ځانه لرې کوي. المدینه مدینه تنفی دا نفی کوي دا لرې کوي څه شی لرې کوي الخبث ګندوالی مدینه کې ګنده سړی دانشي اوسېدی بدعمله سړی چې دی بد اخلاقه سړی دانشي اوسېدی مدینه کې دا سر دی چې الله پاک د دې مدینې د خیر او د برکت توجه نه دا خبیث خلک هغه لرې کوي. حضرت جابر وی جاء اعرابی راغی یو بانډچی جاء اعرابی راغی یو بانډچی الی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام تا دا بانډچی دا سوکو لاندې خو ورسره لیکي چې لم اقف علی اسمه زه د ده په نامه نه یم خبر شوی لیکن نورو کتابونو کې لیکي چې دا قیس ابن ابو حازم قیس ابن ابو حازم اعرابی دا د اعرابو د بانډو اوسیدونکی و دا راغی جاء اعرابی راغی یو بانډچی الی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام تا نو چې راغی نو فبایعه دی بانډچی بیعت وکړه د رسول الله سره فبایعه نو دغې بانډچی بیعت وکړه د رسول الله سره علی الاسلام په اسلام د رسول الله په لاس باندې دی بانډچی ماما اسلام راوړو. دلته خو ذکر نه دی خو نورو ځینو کې به درته راشي وایي ده بیعت په درې خبرو کړې و ښه یو یې د رسول الله سره بیعت وکړه علی الاسلام په اسلام دویم یې ورسره بیعت وکړه علی الهجرت په هجرت چې حضرت بس ما د خپل وطن نه هجرت وکړه بیا به نه ځم خپل وطن ته او دویم دی و علی الاقامت بالمدینه او دریمې ورسره دا بیعت وکړه چې زما به ټول ژوند په دې دغه کې په مدینه منوره کې فبایعه نو دې سړي دې بانډچی بیعت وکړه د رسول الله سره علی الاسلام په اسلام چې ګورو نن خو یې بیعت وکړه چې سبا ګورو تبې نیولی دی فجاء نو دا بانډچی راغی من الغد سبالا دا بانډچی راغی رسول الله ته سبالا خو چې راغی نو څه حالت و محموما په داسې حال کې چې هغه تبې نیولې و محموما په داسې حال کې چې هغه تبې نیولې و نو څه وایي بانډچیان دي نو فقال نو دې سړي ووی د بانډچی چې صاحب هغه تا سره چې ما کم بیعت کړی و که نه هغه ماته واپس کا بیعت نه بیعت فقال دی عربی وی عقلنی فسخک از ما سره بیعت اقال یقیلو اقاله دا به درته هدایه کې راشي فسخ البیع چا سره خرڅول او اغشتلو کې او بیا سره کینه هغه خرڅوله او غشتل سره ختم کې بیع فسخه کې نو دې ته دغه وی اقاله دلتم دې ماما د رسول الله سره دغه بیعت وکړه ورته وی حضرت بیعت مې د سره کړې خو دا بیعت ما سره دغه کا فسخه کا خ فقال دی عربی وی اقلنی زما سره اقاله وکا فابا نو رسول الله انکار وکړه ور دلته دوټ کی رااله فقال عربی وی او بیا رستو دی فابا رسول الله انکار وکړه ثلاث مرات درې ځله الکه دا ثلاث مرات چا سره لګوي درې ځله وی دا راوالی او د ابا سره امو لګوي او د فقاله سره امو لګوي ریزه خیال لري د ماما دا خبره وکړه ثلاث مرات درې ځله او بیا فابا رسول الله انکار وکړه ثلاث مرات درې ځله خیال لري دا ثلاث مرات راوالې د قال سره مو لګوي د ابا سره مو لګوي د عربي دا خبره څو ځله وکړه درې ځله رسول الله وته انکار وکړه څو ځله درې ځله چې نه دلته سوال پیدا شو چې عربي وای ما سره اقاله وکړه نو دا خو مرتدوالې دی که نه ارتداد دی او چې مسلمان مرتد شي نو هغه خو قتلول پکاري پکارو چې د دنه سر والی وي دا غیر ډېر جوابونه دي خو آخر اصلي جواب دا دی چې دا ماما اقاله د اسلام نه نه ګي تسموي یو بیعت په اسلام وکړه دویم بیعت په هجرت او دریم بیعت په اقامت د مدینه و دې چې دغه کوي مطالبه کوي نو د اقامت د مدینه د بیعت نه اقاله غواړي صاحب ما تا ته ویلي و چې زه به په دغه کې اوسم په مدینه کې دا مې درسره وعده کړې وه خو دلته زه سختې تبې ونیولم د دې وجې نه دا بیعت ما ته واپس کړه زه دغه ته ځم خپل وطن ته نو مطلب دا دی دی د اسلام نه نه واپس کیږي دی د دغه نه واپس کیږي ښه ده دغه اقامت نه ښه فقال رسول الله وی المدینه تو مدینه چې ده کلکیرې دا په شان د بنې ده هغه د لوار ماما هغه دغه نه دی هغه بټې کلکیرې دا په شان د بنې ده تنفی دا لری کوي خبسه هغه خپل ګنه دلته که څه ګن من راشي که نه ګنده سړی لری کوي وتنصحو او دا صفا کوي طیبه هغه خپل صفا چې په دې کې کوم صفا خلک وي هغه صفا نورم خالص کوي او دا ګنده خلک لری کوي تنفی دا لری کوي د خپل ځان نه خبسه هغه خپل ګنده وتنصحو او دا خالص کوي طیبه هغه خپل صفا چې کوم صفا خلک وي هغه ښه صفا کي او دا ګنده د ځانه لرې کي خو دا یو ټکې به وایې مراد دلته د ګندو نه هغه خلک دي چې هغه دعوه د اسلام وکړي او د بار نه راشي مدینې ته او په خولې دا دعوه کوي چې زما د مدینې سره مینه او محبت دی راشي د بار نه دعوه د دې کوي چې زما د مدینې سره مینه ده زه مسلمان یمه او دا مدینه داسې ده او مدینه داسې ده خو چې دې خبیثي که نه نو دا مدینه دا خبیث د ځان لرې کوي دا مې درته ځکه ووي چې د بار نه یو سړی راشي دعوه د اسلام کوي دعوه د دې کوي چې زما د مدینې سره محبت دی خو نور ډډې ګندی دا مدینه د ځان لرې کوي دا مې درته ځکه ووي چېرته داسې ونه وایې چې ولې د رسول الله په زمانه کې مدینه کې ګنده خلک نه اوسېدل څه عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقانو سردار چرته اوسېده؟ په مدینه کې اوسېده. د هغه ګروپ اوسېده، 300 نه زیات خلک دا اوسېدل. د رسول الله سره به چلونه کول، لیکن هغه اوسېدل خو هغه د دې وجه نه اوسېدل چې هغوی وایي زموږ د مدینې سره مینه ده، یا موږ دلته اوسېږو ځکه چې د رسول الله صحبت کیو. اخو د دې وطنو د مجبورۍ د وجه نه کور او دغه دلته و. ښه وایه. عبد الله ابن يزيد وي سمعت زيد ابن ثابت، ما واردل ده حضرت زيد ابن ثابت نا لويشان ولا صحابي دي ده رسول الله پا كاتبينو كي اول لمبر كاتب ده وحي دي ده زيد ابن ثابت. قال ده عبد الله وي سمعت زيد ابن ثابت ما واردل ده حضرت زيد ابن ثابت نا يقول دي زيد بوي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كل شوته رسول الله صلى الله عليه وسلم د مدينينا كل شوته رسول الله كم طرفتا الى احد وحتى غزوه احد توت لانديكي دا دريم قال د هجرته دريم قال او د واړه اختر میاشو د واړو پروس کال کساسو خیالو پروس کال دویم کال د هجرت پر رمضان کې بدر شویو او دا بیا سخ کال چې دی رمضان تیر شو او د شوال میاشت شروع ده دا جنگ شوی دی. کافران س تقریبا 3000 نه زیات وو، مسلمانان س زیات نه زیات 1000 وو چې دوی کله وروتل. دا واقع به تاسو ته راشي، دی به دوی به ته بیان کړي چې خو ورنږدې شو دا دغه نه دی جبل رومات هغه غونډی دې ته چې ورنږدې شو سره مخامخ شو مسلمانان او کافر. دا عبدالله بن ابی بن سلول د 300 ملګرو سره واپس راغی، مسلمانان څه د 200 نه کم پاتې شو. ښه، نو چې کله رسول الله اوت الى احد احدته نو په دقه وخت کې رجع ناس را واپس شوله یو ډله، رجع را واپس شو د رسول الله نه ناس یو ډله ورسره لیکي. وي دا ډله څوک وه؟ عبدالله بن ابی بن سلول او د هغه چې کوم پیروکار و. من اصحابه د اصحابو د نه فقالت چې را واپس شو بیا جنګ وشو. فقالت فرقة نؤوي يو جماعته شالك دا عبد الله بن ابي يو دا منافقان كافران دي كافران. فقالت فرقة اوي لي يو جماعة دا مسلمانانو شنقتلهم من قدوي قتلوا ذك دا كافران دي. وقالت فرقة او اوي لي يو فرقي يو فرقي سوي شناخو كلموي لا نقتلهم من غير نقتل و د مسلمانانو په دې کې شک شو چې عبد الله بن ابی او داغه ملګری مسلمانان دي او که مسلمانان نه دي. فنزلت نو نازل شوه چې فما لكم في المنافقين سشوي دي تاسو له په اړه د منافقانو کې فئتين چې تاسو دوړلې شوي خدای په خیر کې د دوی غپلاران هم کافرو شک مک پکې مکه وې سوچا د غدي کافر دي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه السلام وي انها يقينا دا مدينه تنفر رجال دا دفقي سړي مراد د سړونو اشرار او بدمل سړي دي. تنفل اشرار دا دفقي د خپل ځان نه سړي. كما تنفن النار لکه څنګه چې لري کوي اور خبس الحديد اغه خیره د اوسپنې. دلته خو مدلی رجال راغی کنه، خو ستاسو د دغه کې وایي نقطه کې چې یو نسخه داسې ده چې دجال تنفی دجاله دا د ځانه دفکی دجال. بابون دام یو باب د متعلقات او د مخکینی باب نه پدې کې به هم فضایل د مدینی منورې بیانېږي. بابون دا یو باب د متعلقات او د مخکینی باب نه. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ د رسول اللہ خاص خادم دی، لس کال دی، په ډیر اخلاص سره دی خدمت کړی دی. دی وی نقل روایت د پیغمبر علیہ السلام نه کوي، قال رسول اللہ وی وی مدینه منورې ته رسول اللہ د خیر او د برکت دعاګانې کوي. سوی اللهم اجعل بالمدینه، یا الله ته وګرځې په مدینه کې. اللهم اجعل بالمدینه، یا الله ته وګرځې په مدینه کې. څه شی؟ ضعف ما جعلت دوچن د هغې چې تا ګرځولې دي به مکه په مکه کې من البرکتې د برکت نه. یا الله مدینې نه مکې مکرمې له خود بې اندازې برکت ورکړی دی، خو خدایا په مدینه منوره کې برکت چې دی نو د دغه د مکې په نسبت دوچن وګرځې. ربه چې مکې ته څونه برکت میلو دی د هغې دوه شنده برکت هغه مدینې ته ورکې. اللهم اجعل، یا الله وګرځوې بالمدینه په مدینه کې، په مدینه کې ضعف ما جعلت دوچن د هغې چې تا ګرځولې دی به مکه په مکه کې من البرکه برکت. ضعف تثنیه ده، یو ته ضعف وی. ضعف ضعف څه ته وی؟ یو د علم لغت مسله ده او یو د زموږ د فقهاء کرامو خبره ده. فقهاء کرام، فقهاء کرام ضعف نغته وی دوچن دوه مثله. دا یو دی دا او دا ګوته د مثل دی او دا د ګوته دوه مثله. یوه روپۍ د یوې روپۍ دوچن، هغه سي دوه روپۍ. فقها کرام وی چې ضعف نغته وی د شي دوه مثله، یو روپۍ ده نو دوه روپۍ. دا دغه شو. خو د علم لغت والا چې کوم تحقیق کوي نو هغه وی نه، ضعف د شي مثل د شي ته وی، ضعف د شي مثل د شي ته وی. نو چې ضعف شي نو علم لغت معنا دا کوي دوه مثله، او د فقهاو معنا دی دوه چنده. خ خبره دا دی چې د فقهاو دا معنا وکړو مونږه، یا الله ته وګرځې په مدینه کې ضعف ما دوه ضعف د هغې جعلته چې تا ګرځولې دی بې مکه په مکه کې من البرکتې د برکت. ربه چې مکه کې کوم برکت ته پیدا کړی دی د هغې مکې د برکت دوه ضعف دوه چنده دغه چې دی نو برکت زیات کې په مدینه کې. دا به درته یو ځای کې راشي. مدینه منورې ته م الله لوی شان ورکړی دی او مکې مکرمې ته م الله لوی شان ورکړی دی. خو علما په دې کې حیران دي چې مکه ډیره افضله ده او که مدینه منوره ډیره افضله ده. بعضې علما وایي بعضې چې مدینه منوره هغه ډیره افضله ده. د چا نه ډیره افضله ده؟ د مکې نه. بعضې علما وایي د هغوی یو دلیل دا دی چې رسول الله د مدینې باره کې څه وایي، یا الله مدینې ته دونه برکت ورکې چې هغه د مکې د برکت نه دوه چنده زیاتوي. معلومیږي چې د مدینې خیر او برکت دا د مکې د خیر او برکت نه زیات دی. نو چې زیات شو خدا افضله شوه کنه. لیکن زمونږ جمهور علما وایي، جمهور او صحابه کرام چې ټیک د شه د مدینه منورې په شان کې خبرې نه دی کول په کار، خو دومره ده چې مکه افضله ده. مکه افضله ده، رسول الله په خپله وی چې په مکه یې جو مسجد کې او په مکه کې د جمعه مونځ وکړو فرض دا یو مونځ یو پلک دی، او په مسجد نبوي کې چې دی وکړه نو دا یو مونځ په 50,000 دی. ښکاره معلومیږي چې د مکه افضله ده دغه نه د مدینې نه. نو بیا سوال پیدا کیږي چې دې حدیث سره څه کوي؟ نو د هغې جواب دا دی، موږ چې وایو مکه افضله ده په اعتبار د امورو د آخرت سره، د آخرت په مبارکې مکه چې دی افضله ده دغه نه د مدینې نه. د آخرت مطلب دا دی چې هلته کوم اعمال کې د هغې اجر او ثواب څه دی، هغه زیات دی د مدینې د اجر او د ثواب نه. یو د دنیا خیر او برکت دی، نو د دنیا خیر او برکت دا بل شی دی. معلومیږي چې د دنیا د خیر او د برکت په باره کې مدینه په دغه اوچته ده په مکه باندې. حقیقت دا دی مدینه کې ارزانی می، مدینه کې شینم ډیری، مدینه هر څه ډیری. نو د دنیا په مسلو کې چې د دنیا کم خیر او برکت دی، نو رسول الله دې ته دغه کړی دی چې خدای دې له برکت زیات کړي. خو د دنیا د برکت د زیاتېدلو نه فضیلت نه ثابتېږي چې تاسو دا ووایئ چې اوس د مدینې فضیلت په دغه زیات دی، او په مدینه کې منځونه چې دي هغه زیات دي دغه نه د مکې نه. ښه، تابعه عثمان بن عمر عن یونس، په تیر روایت کې د حضرت یونس نه روایت څوک کوي؟ مدعلی جریر کوي. جریر نو دی وی تابعه، مطابعت کړی دی د دغه جریر عثمان ابن عمر د یونس نه. څنګه چې د یونس نه جریر روایت کوي، نو داسې یو بل شاګرد دی چې هغه عثمان ابن عمر دی هم ترې روایت کوي. حضرت انس وی دا قبل رستیر شو ان النبی صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر کانه اذا قدم کله به چې دی راغی من سفر د سفر نه، رسول الله به د سفر نه راغی، او خاص کر چې دی مدینې ته سړی راګډیږي که نه، نو دلته یو غونډی د سنیت الودا په دې به خلک راوړېدل داسې، نو چې په دې غونډی به راوختل نو لاندې به دغه ښکاره شوه، د مدینه به ښکاره شوه. نو چې کله به رسول الله راغی د سفر نه، او فنظره او اوبه کتل الى جدورات المدینه، هغه دیوالونو د مدینې ته. جدورات دا جمع ده، د دې مفرد راځي جدور، او جدور بیا جمع ده جدار ده. دیوال ته څه وایي؟ جدارو، دیوال جدارو، د دې جمع څه راځي؟ جدور، او د جدور جمع بیا دغه راځي جمع الجمع جدورات. نو رسول الله به چې کله د لرې نه وکتل الى جدورات المدینه دیوالونو د مدینې ته، نو دقه وخت کې که په اوښه باندې به سورو نوخه به یې تیزه کړه د ډېر شوق د وجې، او زهه تیزه به یې کړله راحلته خپله اوښه، او زهه تیزه به یې کړه راحلته خپله اوښه، و ان کان علی دابت، او که رسول الله به سورو په یو بل څاروي باندې، مثلا پاس باندې به سورو، په کچر باندې به سورو، نو حرکه هغې له بې حرکت ورکو. دا معنه ده تیزه به یې کړه. هلکه دا ولې؟ رسول الله به چې د هغه ځای نه د مدینې دیوالونه ولیدل، نو که په اوښ باندې به سورو اوښ به یې تیز کو، که په بله سورلۍ به سورو ابه یې تیز کو. ولې؟ وی من حبها، د وجه د محبت د مدینې نه، د رسول الله د مدینې سره بې اندازې محبت و. یو ځل دغسې غالبا د تبوک سفر و، رسول الله راغی، چې راغی مدینې ته نو نظر وشو، نه ولګېده په احد غر باندې، په احد چې په احد غر یې نظر ولګېد نو رسول الله وی احد یحبنا و نحبه. لا د احد غر چې دی زمون سره محبت کوي او مونږ د ده سره محبت کوو. چې د رسول الله د احد سره چې هغه د مدینې نه لارې دی د هغې سره دونه مینه محبت دی، نو خدای دې خبر چې د مدینې سره بیا پخپله څونه مینه وه. نو د ډېرې مینې د وجې نه به رسول الله دا سورلي څه کړه؟ تیزه به یې کړه. خ باب کراهیت النبی صلی الله علیه وسلم ان تعرى المدینه. رسول الله چې کله مدینې منورې ته راغې د هر طرف نه خطرې وې. د رسول الله دا تمنا وه چې دا مدینه ټول آبادی، ښه یوازې دا نه چې ښاري آباد یي او اطراف یې آباد نی. رسول الله به دا دغه کوو چې د مدینې منورې دا بانډې او د اطراف هم آبادي چې اغیارو ته څه د شر او د فساد مکمله ونشي. باب کراهیت النبی صلی الله علیه وسلم، دا باب دی د بد ګڼلو د پیغمبر علیه السلام. ان تعرى المدینه، چې خالی کړی شي اطراف د مدینې، دا نه چې ټول خلک خاریې ته راشي او اطراف هم دقسې خالی پاتې شي. ان تعرى المدینه، چې خالی مدلی تعرى د عرا نه جوړ دی. عرا هغه کلو میدان ته وایي چې د هغې نه پرده مرده ته ونه وي. نو ان تعرى المدینه، چې خالی کړی شي مدینه. دا تاسو ویلو د مسجد نبوي سره باز ځمکه وه خالی شوه. چې خالی شوه نو بنو سلمه بار اوسېدل. هغوی د اراده وکړه چې مونږ راځو د مسجد نبوي سره نږدې دلته کې کورونه جوړو. چې کله رسول الله خبر شو نو پیغمبر اسلام هغوی ته ورغې او خبره ورته وکړه. قال انس صاحب وی اراده بنو سلمه، اراده وکړه بنو سلمه قبیلې. دا بنو حارثه او بنو سلمه دا مشهور کورنۍ ده. بنو حارثه دا د اوس قبیلې کورنۍ ده او دا بنو سلمه دا د خزرج قبیلې خاندان دی، ښه کورنۍ ده، ډبر دی. اراده بنو سلمه، اراده وکړه بنو سلمه ان یتحولوا، چې دوی راشي د خپلو ځایونو نه او چرته راشي. الى قرب المسجد، نږدې جومات ته. دا کډې روړي دغه ځای نه او د مسجد نبوي سره نږدې دلته دېره شي چې دا خیر او برکت الله ورته ورکي. چې پیغمبر خبر شو فکرهه رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو بد وګڼو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ان تعرى المدینه، چې خالی کړی شي مدینه. دا خو به داسې نن دا قبیله درا به شي، دلته به دغه شي، بیا به سبا بله قبیله راځي، بیا به بله قبیله راځي. د مدینې اطراف به ټول خالی پاتې شي. چې ټول خالی پاتې شي نو ما وي دشمن ته به بیا موقه وي. وقال رسول الله وي هغه پوهیي ورته وایي یا بني سلمه، یا بني سلمه مه راځئ. ولې تاسو چې د خپلو کورونو د هغه لرې ځای نه را روان شي او رازے الله به د دې بیل بیل قدم تاسو ته اجر درکوي. چې مدینې جومات سره نږدې شي نو خو بیا به هغه دونه دغه نی قدمونه به نی، او چې د لرې نه راځئ نو قدمونه به هم زیاتي. الا تحتسبون، آیا تاسو طلب نه کوئ د ثواب؟ الا تحتسبون، آیا تاسو طلب نه کوئ د ثواب؟ آثارکم، د قدمونو ستاسو. دا هم خوښه نه ده چې دا ډېر قدمونه راوالي او الله دله په بیل بیل قدم باندې اجر درکي. فاقامو، نو هغوی د رسول الله خبره ومنله. فاقامو، نو بیا په خپل ځای کې هغوی څه شو؟ ایثار شو. بابون، دا یو بل باب دی د متعلقاتو د مخکني باب نه. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل کوي عن النبي صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر علیه السلام ندام د مدینه فضیلت دی. قال رسول الله وی ما هغه علاقه ما هغه علاقه وغزمکا بین بیتی چې هغه ده په منځ د کور زما کې و منبر یو د منبر زما کې هغه علاقه چې هغه زما د کور او زما د منبر په منځ کې ده نو دا علاقه څنګه ده روضه دا یو باغیچه ده من ریاض الجنه د هغه باغیچو د جنت نه دا د جومات کومه حصه چې زما د کور او زما د منبر په منځ کې ده دا ځای چې دی دا د جنت د باغیچو یو باغیچه ده دلته خدا راغلی چې زما د کور او د منبر په منځ کې خو یو ځای کې به درته داسې هم راشي چې ما بین قبري و منبري په منځ د قبر زما او د منبر زما کې استازان وایي دې کسه مسله نشته وایي د کور نه مراد د رسول الله هغه کور دی چې هغې کې به حضرت عایشه بیبي اوسېده نو زما د کور او د منبر مندغه کې او بیا چې رسول الله وفات شو نو بیا د هغوی قبر هم په دغه ځای کې شو نو که قبر یې دی هم دغه ځای دی او که کور یې و هم دغه ځای دی نو دواړه روایت صحیح دي په منځ د قبر او د منبر زما کې یا په منځ د کور او د منبر زما کې دا څه دی روضتون دا یو باغیچه ده روضتون مفرد دی باغیچه ده من ریاض الجنه د باغیچو د جنت نه دا د مسجد نبوي ټول جومات چې دی د دې مثال یې ورکړه د باغ سره او په باغ کې چې بیا کومه خصوصي باغیچه ای نو د هغې د دې دغه د دې ځای تشبیه ورکړه دغه باغیچه سره مسجد نبوي خو ټول مسجد نبوي دی خو بیا پکې دا ځای چې دی دا دومره خاص ځای دی لکه په باغ کې چې باغیچه دغه وي خاص ځای وي څه مطلب زما د کور او د منبر په منځ کې چې دا کوم ځای دی دا د جنت د باغیچو یو باغیچه ده څه مطلب ځینې خلک دا وایي چې په ورځ د قیامت به الله هم دا ځای نه لري دا چې دا کوم ځای دی دا به ریاض الجنه دا به الله راوالي او هلته به یې په جنت کیښي خلکو ته به پته ولګي چې د دې ځای څومره قیمت و لیکن اکثر علما وایي دا داسې نه ده مراد د دې نه دا دی چې دغه ځای د جنت د باغیچو باغیچه ده یعنی که په دغه ځای کې دې عمل وکړه په دغه ځای کې دې عمل وکړه عبادت ته وکړه نو د دغې عمل او د عبادت د وجې نه به الله به جنت درکړي مطلب دا دې معمولي ځای نه دی چا په دې ځای کې عمل وکړه عبادت یې وکړه ذکر یې وکړه منځونه یې وکړه الله به دا مونځ د دغې ځای راوالي او سبب بیا د څه وګرځوي د جنت و منبري علی حوضی او منبر زما چې دی هغه به په حوض زما وي څه مطلب ځینې خلک وایي دقه منبر چې دا نن په مسجد نبوي کې پروت دی دا به په ورځ د قیامت زما د حوض په غاړه پروت وي زه به پې ناست یم او چې زما د امت راځي په هغوی به زه وبوسکم همدا منبر لیکن اکثر خلک وایي دا نه جوړیږي ځکه څه زمانه وروستو بیا په دې جومات باندې اور ولګېد هغه منبر وسوځېد چې کوم د رسول الله د دې وجې نه ښه خبره دا ده چې د دې دا مطلب دی چې دا زما په جومات کې دا منبر څنګه پروت دی په دقه نقشه او په دغه صورت په ورځ د قیامت زما چې کوم حوض دی دغه حوض په غاړه به هم دا منبري او زه به په خپل امت باندې دغه کوم وبس کوم یا دا یا د دې دا مطلب دی چې کوم سړی زما د منبر خواته عبادت وکړو دغه عبادت په چې دی د دې عبادت په برکت به الله دې په ورځ د قیامت زما دغه ته راولي زما حوض ته به راولي او هلته به بیا چې دی نو هغه اوبس کړي و منبري او منبر زما چې دی علی حوزی دا په حوز زما دی حضرت اشبی بی وی چې لما قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی المدینه ته مدینه ته تاسو ګورئ چې د کافرو د رسول الله سره او د صحابه سره څونه ظلمونه کړي دي او په مدینه کې چې اول رالل او دا خواران څومره مظلومان وو او هغه د مظلومیت اوازونه به دوی کول نو کله چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه ته مدینې ته نو دا مدینه نه ده دی کې داسې وبا غوندې بیماري وه خو چې څوک به ورته راغی تبې به نیوه که په دې لاره به څوک تیرېده په هغه باندې به تبه راله نو عیکه د وو پیخ وایې د عین زیر وایې وو عیکه ابو بکر نو تبې ونیوه ابو بکر دا تبې پې رالې مونږ ورته د مړي تبې وایو وو عیکه ابو بکر تبي اوني و ابو بكر و بلال و بلال حضرت ابو بكر صديق هم تبي اوني و او حضرت بلال هم تبي اوني و وعيكا تبي اوني و ابو بكر ابو بكر و بلال و بلال فكان ابو بكر نو ابو بكر اذا اخذته الحمى کله به چې ونیوه هغه له تبې دا به پې تله راتله چې کله به ابوبکر صدیق تبې ونیوه نو دا د خولې نه به دا الفاظ وتل یقول نو هغوی به وي کل امرئ مصبح فی اهله کل امرئ مصبح فی اهله والموت ادنا من شراک نعله مصبح هغه چاته وی دا به پخوا چې په محلی کې په خپل وطن کې به خلک اوسېدل چې سهار به شو نو د محلی سړی به چې د خپلې محلی سړی سره میلاو شو نو هغې ته به یو ټکې وي هغه ټکې به چې چا ته ووي نو هغه ته به خلکو مصبح وي داسې به ورته صبحک الله بخیر صبحك الله بخير الله دې پتا سبئی کی په خیر او په برکت دا به خلکو پردو ته نه وي دا به خلکو د خپل محلي خلکو ته وي مدلی خیر لري صبحك الله بخير الله دې سبئی کی پتا باندې په خیر او په خوشاله کله به دا ټکی وي کله به دا سی وي انعم الله انعم الله صباحك الله دې خیسته کی ستا دا سبوی اوس دا ټکی خلک وی خو ګورې دا په خپل وطن کې خلکو ته وی ښه د هر چا عزت په خپل وطن کې خو چې ته بیا لاړ شي او مسافر شي که نه نو په حالت د سفر کې خلک دا نه وی دا ملک دی او دا بل دی او دا بل دی هلته غریب یا همسایه ژوند تېروي نو دیم وی ار سړی ابو بکر صدیق وی نن ار یو سړی په خپل کور او په خپل محله کې اوسیږي او د محلې خلک چې ورسره میلاو شي ورته وی صبحک الله بخیر الله دې په تا باندې سبئی کی په خیر او په برکت لیکن دلته موږ نن امسایو بې وطن یو څوک موږ ته دا ټکی نه وی دا ټکی موږ ته څوک نه وی نو وی کل امرئ هر یو کس کل امرئ هر یو کس چې دی مصبح هغه مصبح دی هغه مصبح دی هغه ته د سبئی دعا کیږي فی اهله په خپل اهل کې په خپله کورنۍ کې کل امرئ هر یو کس مصبح هغه ته د سبئی دعا کیږي فی اهله باغ خپل اهل کې صبح اصبحك الله بخير او پاتې شو برک پته نه لګي اسنه چې دغه سفر مرګ په مونږ باندې راشي او به وطن مړ شو. والموت ادنا او مرګ دا ډیر نږدې دی من شراک نه علیه دغه تسمی د دغه نه د پڼې دغه نه د پیزار دغه نه روره د مرګ پته نه لګي کې دی شي بیګا لمړ شو په دغه سفر کې مړ شو سحر لمړ شو په دغه سفر کې مړ شو. والموت مرګ چې دی ادنا دا ډیر نږدې دی من شراک نه علیه دغه تسمی د پیزار دنه دا چپل نه دی چپل تاسو کتلی تلې دی تاسو پکې خپه کې دی نو د یو طرف نه همداسې پړې راغلي د بل طرف نه همداسې پړې راغلي دا یو پړې او دا بل پړې دی ته سوی شراک. خلک چې ګوري نو د خپلې کېړې د پاسه دې ځای ته ګوري نو د انسان ته د هر څه نه ډېر نږدې وي. دا به د وي کل امرئ مصبح فی اهله هر یو کس چې دی هغه ته د سبا د سبی دعا کیږي په خپل اهل کې. والموت ادنا من شراک نالیه او مرگ دا ډیر نږدې دی انسان ته د هغه تسمی د پیزار ددنه هسې نه چې داسې مړه شو. وکان بلال او بلال اذا اقلع کله به چې لرې کړی شوه عنه الحما د هغه نه تبه دی به هم تبې ونیوه خو چې لږ تبه به ته لرې شوه اذا اقلع کله به چې لرې کړی شوه عنه الحما د هغه نه تبه نو داسې په یو جړوونکي آواز کې په ترنم سره به ده دا خبره کوله دا شعر به وي نو یرفع عقیرته هغه به اوچتو خپل آواز یرفع هغه به اوچتو عقیرته خپل آواز عقیره هغه آواز ته وایي چې جړوونکي آواز وي او په وزن باندې سړی وایي په وزن او جړوونکي آواز وي دې ته دغه وایي عقیره. نو چې دی به کله راښه شو نو ده به د آواز اوچتو او دا به وي یقول وی به الا لیت شعری هل ابیتا لیلتا بواد و حولی اسخر و جلیل و هل اردا یوما میاه مجنا و هل یبدو لی شامت و تفیل. دا به بلال صاحب دا شعرونه وی. الا خبردار خلکو زما دا خبره واورئ لیت شعری کاش چې زما پویه وي لیت شعری کاش چې زما پویه وي او زه په دې خبره پوهېدلی چې بیا به الله ماله داسې موکه راکړي چې زه په مکه کې یو شپه تېره کړم. هغه د مکو شپې پسې دې ارماني و. الا خبردار لیت شعری کاش چې وی زما پویا او ما ته دا پویا میلو وی خبر وی چې ما ته به الله د مکې د شپو یو شپه میلو کی که نه. هل ابیتن ایا زه به شپه تیره کمه مدلی ابیتو شپه به تیره کم او دا نون غوړندې نه دی دې ته نونې ثقیله نونې تاکید وی ښه نونې تاکید خفیفه. هل ابیتن ایا زه به خامخا شپه تیره کم چرته بیوادن په هغه خوړ کې په هغه دره کې مراد ته څه دی مکه بیوادن په هغه دره کې کمه دره حولی اسخر و جلیل چې زمانه چاپیره چې دی سرګړې او جلیلی جلیلم یو قسم واخه دی دسې موقعه به الله ما ته راکړي چې په مکه کې زه شپه تېره کړم او یو طرف ته رانه د سرګړي واخي او بل طرف راته نسوي د جلیل واخي. دا د مدینې منورې په دې غرونو د مکې مکرمې په غرونو کې ده و مدلی خیال لري که نه. الله به ما له داسې موقعه راکړي چې په مکه کې یو شپه تېره کړم او داسې تېره کړم چې خوند وکړي چې دا یو طرف ته راته سرګړي بوټي ولاړي او بل طرف ته راته دا د جلیل دام د وښو او دغه د جلیل بوټي هل ابیتن لیلتن آیا زبتی رکم یوشپا بیوادن پا یودرا و حولی اسخرون و جلیلو پا داس حال کی چی چاپیر زمان سرگری او دا جلیل واخی دا یو کسم واخی دی بیا سوی و هل اردن یومن میاه می جنن ما تا بدا موقع اللہ را کی چی یو رز لار شما او دا می جنی او بو تا ورشم اول تا پروگرامو کو خلق چی دی نوبو نی دا غرون و بول خلق دا غل زی کنه پروگرام لا نو دیم وی و هل اردن او آیاز براشم و هل اردن او آیاز براشم یومن یورز میاه می جنن آغا عبود می جننی تا تاسو ابل رزویلی و کنه چه دا عرب و دا پخوا چه دی دا عرب و پا زمانه دا جاهلیت که دا یوسو بازارونو نو یو پاغی که دا می جننه دی می جننه نو دا دا دی عرفات سره اخوا دا غزه که یوزه دی نو آیا زبراشم آغا عبو دا می جننه تا دا کدمیم زور وای ام سیده او کدمیم زیر وای مجننه یا می جننه و هل یبدو ون لی شام و هل یبدو ون لی شامتون و تفیلو او آیا خکارا وشی ما تا شام غر و تفیلو او تفیل الله با ما تا دست مکرا کی چه و سیگم پا مکا کی اواغ دست لری غرون دی چه پا شاما من پا نظر رازی او دا غم من پا نظر باندی رازی تفیل غر زکا دا غرون و علاکی خلق نی اگا دا خپل غرون و باندی دیر مئی نی اگوی کلا چه سار را پاسی دا یو غر سر تا گوری او دا بل غر سر تا گوری ما تا والا دست مکرا کی چه زپا مکا کی شپا تیره کما او چه را پاسم سار نظر می پا شاما غرم لگی او نظر می چه دی پا تفیل غر بانده ام لگی مطلب دا دیده شو چه خواران پریشانو مکی مکرمه پسی پریشانو پا مدینه بانده لا چه دی نو زلو نغشوی نو پریوتی نو او بیا بیسوی اللهم العن شیب ابن ربیع و عطب ابن ربیع یا اللہ تلعنتو که پا شیب ابن ربیع او پا عطب ابن ربیع بانده دا دورونه دی سرداران دا مدینه دا مکی دی دا مکی سرداران دی دوی دا مسلمانان و سرسخ ظلمونه کل وی خدای تلعنتو که پا شیبا و پا عطب بانده و امی ابن خلف او پا امی ابن خلف بانده لعنت ستاوی دا اللہ دا رحمتنا لریوالی ربا دا خپل و رحمتونو نداد ریوالا دومر لری که لکه سنگ چه دی ظالمانو مونږ د خپل وطن نه لري کړو د مکې نه دغه کړو دې مدینې ته رالو. ښه کما اخرجونا لکه څنګه چې دی مونږ راوویستو من ارضنا دغه خپل ځمکې او د خپل وطن نه او کم ځای ته یې راوویستو الی ارض الوباء هغه ځمکې د وبا ته مراد د ځمکې د وبا نه څه دی مدینه خو ګورې دا مخکې داسې وخه وروسته اوس روان دی بیا وروسته داسې پاتې نه شوه بیا رسول الله د دې دپاره دعاګانې وکړې چې دعاګانې وکړې نو بس د خلک د صحابه مهاجر بیا په دې مدینه باندې مین شو او دا تبې د دې ځای نه بیا لاړې دغه ته جحفه ورته وایي هغه جحفې ته لاړې نو مونږ دوی راوویستو د خپل ځمکې نه الی ارض الوبا یا غزمکې د وبا ته ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کله به پیغمبر علیه السلام باندې خپل طبیعتي بوجمو وطن پاتې و چې د صحابو ته به یې وکتل او دوی به دغه کل خفګان نو دا به بل بوجو نو رسول الله څه وایي اللهم حبب الینا یا الله ته محبوب کې مونږ ته المدینه مدینه خدای مدینه مونږ ته خوښه کې که حبنا مکه په شان د محبت زمونږ د مکې سره ربه څنګه دی چې مونږ ته مکه محبوبه کړې ده دقسې راته مدینه م کې او اشد ده بلکې د دې نه زیات اللهم بارک لنا دا اوس د مدینه فضیلت ته چې رسول الله په خپل مبارک خوله د دې لپاره دعاګانې کوي. اللهم یا الله بارک لنا تبرکت واشې زمونږ دپاره فی ساعنا په پیمانه زمونږ کې رب زمونږ په پیمانه کې برکت واچې و فی مدنا او په مد زمونږ کې پیمانه هغه غټه چې کوم کاسه وي لکه دړی او مد دا څلورمه ایسه د پیمانې لکه زمونږ د دړی سیر. نو یا الله ته مونږ ته برکت واچې په پیمانه زمونږ کې و فی مدنا او په هغه مد زمون کې په پیمانه او مد دا چې استعمالیږي په غله کې استعمالیږي. نو ذکر د پیمانې دی خو مراد ترې غله ده. یا ربه زمونږ د مدینې په غله کې په غله کې په غنمو په اوربشو په جوارو کې ربه برکت واچي. وصحح لنا وصححها او یا الله روغه کې دا مدینه د بیمارونه لنا زمونږ دپاره. وانقل حماها او یا الله نقل کې تبه ده دی وانقل او ربط نقل کې او بوزی حماها تبه ده دی الی الجحفه جحفې ته هغه جحفه چې هغه تاسو به وي ابد رسم ویلي وو که نه چې دا د شام او د دې علاقو دغه د میکات دی دغه ځای کې به مخکې د یهود او مشرکان اوسېدل. ربه د دې ځای ته به یې راوالي او هغلته یې بوزي. وانقل حماها او بوزي ربه ته به د دې مدینې الی الجحفه جحفې ته. قالت حضرت یشوی وقدمنا المدینه منګ رالو مدینې ته خو دا مدینه چې ده وهیا اوبا او ارض الله دا غډیره وبا هغه دا ډیره خاوند د وبا د ځمکې د الله وه. د الله په تمام ځمکه کې چې په مدینه باندې څومره وباګانې وې او دا بیماری وې دونه په بل ځای نه وې. د هغې وجه دا در راته وایي د مدینې منورې اوبه نه وې خو د مدینې خوړونه ډېر وو خو مشهور خوړ د هغې چې دی بتخان دی او بتخان داسې اوبه وې چې هسې زیم غوندې وي د دې اوبو د پاسه به روانې وي او د اوبړی به یې نیولې وې رنګ یې هم بدلو او خوند یې هم بدلو. نو چې هلکه ستا سکل داسې اوبه وي چې د هغې رنګ هم بدلي او د هغې خوند هم بدلي هسې د خوړونو هغه زیم وي نو هغې سره به د سړي صحت خرابیږي نه. قالت حضرت اعشوی فکانت بتخانو او بتخان خوړو دا د مدینې لوی خوړ دی یجري دا به روانو دا بتخان خوړ دا به روانو په څه شي باندې نجلن نحلن نه دی خان نجلن استادې کې څه دی مدلي نجلن دی نجلن که د چا دی کینی لاندې یو ټټکي ولیکې دا به روانو نجلن په نجل باندې. نجل هغه اوبو ته وایي چې دا لږې اوبه وي او رنګ او خوند هغې بدلي. تاسو په د غرونو کې دا ځینې علاقو کې که نه معمولي غوندې اوبه وي نو داسې اوبړی هم نیولي رنګ یې هم بدلي خوند یې هم چې دی بدلي. دغه اوبه چې تاسو څکې هغه روره بیماری ترې راځي. نو بتخان غوړ خوړ به دا به بیده نجلن په هغه اوبو باندې چې د هغې رنګ او خوند به بدلو. د نجل معنی کوي یا راوی وایي یعنی ما ان آجنا یعنی هغه اوبه چې هغه به آجن وي. موږ آجن څه پیژنو؟ دی به پیژني. نجل هم نه پیژنو. د تفسیر یې موږ ته وکړه په آجن. آجن ما وي دغه ته وایي ښه کمې اوبه چې د هغې رنګ د هغې خوند بدلي. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې فضایل بیان کړو د حضرت عمر د خولې نه دا یو دعاګانې وشوې. یو دعا به هغه دا کوله عمر صاحب چې ربه زما شهادت نصیب وګرځې. دا د هغه تمنا وه. او بل دې ربه مرگ می په مدینه کې را ولی را باندې خلکو به پورې خاندل. دوام شک کو چې دا څنګه چللې. یو طرف ته ویم چې ربه شهادت می نصیب کې چې ستا په لار کې شهید شم، او دویم دا ویم چې ربه مرگ می را ولی په دغه کې په مدینه کې. نو مدینه خو شی دی د امن ځای دی، د امن مرکز دی، نو په مدینه کې چېرته جهادونه دي؟ جهاد خولی چې چېرته لاړ شي بار. الله ته ګوره چې موقع داسې راله چې د سحر په مانځه کې د رسول الله په محراب کې ولاړ دی، جمع باندې ولاړ دی، او دغسې یو بدعمله ابو لؤلؤ یو غلام دی د کافرو په سازش باندې، هغه راغی په دې جمع کې نیزه و سره و، او په دقه دغه کې دی تشي کې ووو، او دا نیزه ته پورې را پورې ووته، دقې نه دا غریب شهید شو. هغه د شهادت هم نصیب شو، او مرګ چرته راغی؟ په دغه کې راغی، په مدینه کې. اللهم ارزقنی، یا الله ته نصیب کې زما شهادتن شهادت فی سبیلک په لار ستا کې، یو واجعل موتی، او یا الله اوګرځې مرګ زما فی بلد رسولک په هغه خاریه د رسول ستا کې. ربه چې ستا د پیغمبر کومه خاریه د مدینه منوره، مرګ زما په دې کې راولي. معلومیږي دا خبره چې مکه مکرمې ته الله لوی فضیلت ورکړی دی، خو کله ناکله مدلی یو شیر ډیر اوچتی بل شی کمی، خو په هغه کم کې کله ناکله داسې یو کمالی چې هغه په هغه فاضل کې نی. په مدینه منوره کې یو دا دغه دی چې د مدینې مرګ افضل دی د مرګ د چانه د مکې نه، چې سړی په مدینه کې مړ شي او خخ په مدینه کې شي، دا مرګ د تمامې دنیا د مرګونو نه دغه دی. ځکه چې په ورځ د قیامت یو خدا دی چې د رسول الله په جوار کې به خبر به دي، بل چې کله باس بعد الموت کیږي نو ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راوچتېږي. پیغمبر وسلم به راوچت شي، ابوبکر به راوچت شي، حضرت عمر به راوچت شي، حضرت عیسی علیه السلام به راوچت شي، ورپسې به د بقي والا دغه شي راوچتېږي. دې نه پس به بیا د نور دغه کیږي راوچتېږي. بل په ورځ د قیامت به د رسول الله خصوصي شفاعت په باره دغه خلکو کې وي چې کوم خلک په مدینه منوره کې خخي او د هغوی هلته قبرونه وي. وقال ابن زريع عن روح ابن القاسم عن زيد ابن اسلم عن امه عن حفصة بنت عمر قالت سمعت عمر نحوه، وقال هشام عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن حفصة سمعت عمر قال ابو عبد الله كذا قال روح عن امه. بس دي.